Герой нашей оповести, хлопчик Андрей Андерей, живе далеко, на полюсе холоду. А те ведаете вы, дети, что такое полюс холоду? Самое холодное место на земли. А як вы лічыце, дзе оно знаходзіцца? Ну, склікніце вы, гэта зусім проста. Хто ж не ведае, што чым далей на поўнач, тым халадней, значыцца, самае халоднае месца на самай-самай поўначы. А вось і няправда. На самай-самай поўначы сапраўды ёсць полюс, але іншы, паўночны, геаграфічны. Можа, у вас дзе-небудзь непадалёк ёсць карта? Тады знайдзіце на ёй якуцкія гарады Верхаянск і Аймякон і злучыце іх простай лініяй. Вось так. А вакол гэтага дыяметра начарціце круг. Гэта і будзе прыблізна полюс холаду. Жывуць тут людзі розных нацыянальнасцей. Але найчастей якуты. Народ гэта моцны і мужны. Лето там вельмі кароткае, а зімою мароз аж да 70 градусаў. О, калатне вас, нават дрыжыкі па скуры пабягуць. Як жа там дзеці ў школу ходзяць? Ходзяць. І нішто сабе. А дарослыя і ў самы суровы час працуюць, як заўсёды. Будуюць дамы і шахты, здабываюць золата і волава, палююць вавёрак і сабалёў. Ну, а цяпер, калі вы крыху ведаеце, што такое полюс холаду і хто там жыве, ляцім да Андрэя Андерэя. Ляцім самалётам, бо чыгункі на полюсе холаду няма. Самалёт і даставіць вас у вялікае сяло Келліх. Андрэй Андерэй, дзе ты, унучак? Я тут. Знаёмцеся, гэта Андрэй Андерэй. Праз два месяцы яму споўніцца 6 год, але ён чалавек самастойны, і вы ў гэтым хутка ўпэўніцеся. Чаму ў хлопчыка двайное імя? Таму што ў якутаў зусім асаблівая мова, і на ёй усе нашы імёны гучаць іначай. З Мікалая атрымліваецца Нюкулай, з Кацярыны – Кэтрыс, Валя становіцца Балай, а Іван – Уйбанам. Мама у Андрэя Андрэя якутка – а тата беларус. Яны жывуць у Якуцку, а хлопчыку больш падабаецца жыць з дзедам Нікулаем і бабуляй Кэтрыс у прыгожым Келліху сярод тайгі. Эндэры, дзіцятка, навошта зноў узяў у рукі люстэрка? Ну што за напасць такая? З таго часу, як апошні раз быў у нас твой бацька, ты што нідзе не глядзішся ў люстэрка? Што ты там выглядаеш, Эндэры? Гляджу, на каго я падобны. Ну, і на каго? Твар смуглявы, як у мамы. Затое валасы і светлыя, як у таты. Дзіва што. Вочы раскосыя, як у мамы, але вялікія, як татавы. Ноздры вузкія, маміны. А нос кірпаты татаў. Дык чаго ж ты засмучаны, Эндэры? Бо раней думаў, што я якут, а цяпер не ведаю, якут ці беларус. Так, ну і што ж ты вырашыў? Буду беларус. А чаму так? Якутаў шмат, а беларусаў адзін тата. О, што ты, беларусаў куды болей, чым нас. Мы якуты маленькі народ, а беларусаў ого-го. А дзе ж яны тады? Далёка адсюль, на Беларусі. Вось, бачце, далёка. А на полюсе холаду толькі тата беларус. Хай будуць два беларусы. Кирших все-таки є. Справедливий ти чоловік, Кендерей. Добре розсудів. А чи посідав ти вже, а? Посідав. Ну, тоді збирайся на працю. Зараз, дядуля! Андрей Андерей чоловік працовний. На хліб машині робить. Так він називає автофургон, у яким дід розвозить хліб у магазини. Хочей! Хочей, Ендерей! Хліб машина чекає! З сьогоднішнього дня будеш помічником шофера. Ти ж уже великий, праз год у школу, а мені помічник потрібен. Ой, як добре, дядуля. Я зараз. До побачення, бабуля. Не спішайся, гэтак. Гляди, не кулай, не простуди дитя. Усе буде добре, Кетрис. Ну что, Эндерей, поехали? Поехали. Теперь уважливо гляди наперед. Чи мало что на дороге старается. То корова намерится перейти, то с встречного грузовика железе звалится. А про дорожные знаки, какие трапляются на дороге, мне кажи. Мы ж с тобой все дорожные знаки выучили. А ты не забывся, Эндерей? Я дома не забылся. Вон, как раз бачу знак. Небезпечный поворот. Правильно, внучек. А куди ми зараз, дядуль? Спочатку до пекарні. Їхати ще амаль з версту, а пах хлібний уже чувати. Ой, і я чую, як гарячим хлібом пахне. Смакота. Загрузять нам усі палички у фургоні жовтими, свіжими боханами і повеземо ми їх у навокольні поселки. Чую, хару, бекьо. Ой, добре, я ж там ще ніколи не був. Побуваєш? Усе побачиш і почуєш, Андерей, як люди дякувати нам за смачний хліб будуть. І мені? І тобі, відомо тобі, бо ти ж помічник шофера. А Саску, водовозу, люди так само дякують? А як же? І он во всі двори келиха воду у своїй машині цистерні розвозить. У Білорусі дід твій... Татка народився, люди воду з водопровода беруть. У вёсках з колодзежаў черпають. А у нас на полюсі холоду нема ні водопроводаў, ні колодзежаў. Бо земля на сотні метраў углыб промёрзла і не оттаивае спрад веку. Вечная мерзлата. Я ведаю. Саска воду у сваю цистерну з-пад зямлі пярэ. Так, правильно, Эндарэй. З артезіянскай сведравіны. Ты у нас амаль зусім дорослый, тому и помощники тебе взял. А глибиня, якая у той сведровины, ведаешь? Не. Не ведаешь. Целых 300 метров. Ось як глибоко землю пробили. Деда, а як ты лечишь? Чия справа более корыстная? Наша, ти Саски водовоза? Ну, як тебе сказать, хлопча? Бодай, что его. А? Так, так, так, його справа більш корисна. А чому? Чому? А тому, що коли хліба не буде, все рівно знайдеться, що з'їсти. А воду, воду нічим не заміниш. І хліба без води не замісиш. Ти, дід, не пилай так само справедливий чоловік. Свою справу любиш, а чужую поважаєш. Усе було так, як обіцяв дід Андерею. Нагрузили яны свою машину свіжим, пахучим хлебом і повезли у чую, хару, бекьо. А там їх чекали і усюди дякували, і деду, і Андерею. А на завтра у їх був більш далекий маршрут. Повезли вони хліб з келліха аж у Харобут за цэлых 36 кіламетраў. І там іх таксама чакалі і таксама дзякавалі. Ну, Эндрэй, Эндрэй, хутка ўжо і дома будзем, палову дарогі лічы праехалі. Ты не стаміўся сёння, ўнучак? Не, дзеду, ты ж бачыў. Я ніводнага дарожнага знака не прапусціў. Праўда, ты ў мяне добры памочнік. А хочаш, Эндрэй, зараз спынімся, адыдземся ў лес, і я табе нешта прыгожае пакажу. А што ты мне пакажаш? Бабчын алаз пакажу. Мне бабуля пра свой алаз шмат расказвала, але я не думаў, што калі-небудзь яго ўбачу. Гэта тут непадалёку. Пайшлі. А вы, сябры, калі-небудзь чулі пра алаз? Не? Гэта вялізная прыгожая паляна, але з сакрэтам. Такія паляны толькі у якуцкай тайзе можна сустрэць. Ідзеш, ідзеш па тайзе, і раптам унізе пад табой шырачэзны луг, да яшчэ з возерам. А чаму гэты луг аж на метраў 5 за тайгу ніжэй? Вечная мерзлата вінавата. Падтаявае паціху яна на адкрытых месцах, там, дзе сонейка гарачая пячы, глеба і асядае. Бабчын алаз, глядзі, Эндрэй. Вялікі які! Яму канца і краю няма! А кветак колькі! І возера як блішчыць! Прыгожа! Вельмі прыгожа! А дзе дом бабулін? Няўжо не бачыш? Ні. О, Эндрэй, вуй! Пасярод аласу. Ці ж гэта дом? Хатка маленькая, жэрдкі стаймо адна да другой прыціснуты. Дах, відаць, земляны быльнягом зарос. А кенцы? Не больш за буквар, што мама з горада прыслала. Вось у такіх хатках, юртах і жылі раней якуты. І бабуля жыла. І я жыў, калі быў такі. Ну, ось, як ты. А чаму ў вокнах шып няма? Растали. Як растали? Ці шкло растае? А тут шкла і не было, Андрэй. Яно, ўнучык, у даўнія часы занадта дарагое для беднаты было. Летам без шып абыходзіліся, а зімой іх з лёду рабілі. Цёмна было ў юртах. А як жа кніжкі разглядаць? Кніжкі, кніжкі. Тады, ўнучак, кніжак у нас не было. Дзядуля, а ты тут таксама жыў? Я? Ага. Не, я тут не жыў. У мяне ўласны алаз быў. Як гэта ўласны? Ну, даўней усе якуты асобна па аласах жылі. Кожная сям'я ў сваім аласе. А бабуля адна жыла ці што? Ну, як гэта адна? Са сваім дзедам і бабкай. А іншыя дзеці? У іншых аласах. Навошта аднаму алас? Мне дык не трэба! Андрэй Андрэю вельмі падабалася быць памочнікам у дзеда. Як раптам почаліся дажджі. А калі на полюсі холоду 3 дні запар хвоща дождь, шафёру ў далёкую дарогу лепей не выбірацца. Загразніш? Чаму? Да ўсё тая ж вечная мерзлата. Не дае дажджавой вадзе ў глыб зямлі сцякаць. Вось і стаіць вада на паверхні, аж пакуль не высахне. А тут не тое, што на 3, на 5 дзён неба спахмурнела. Спахмурнеў і дзед Мікулай. Не бярэ на машыну Андрэя Андрэя. Ці мала што можа здарыцца на гразкай дарозе. Сумна стала хлопчыку. За парог носа не выставіш. Гразка і дожджык цярушыць. Сядзі да сядзі ў хаце. На 6-й дзень бабулек і Трыс у краму сабралася. Андрэй, ты ўночак дома пабудь, каб хату не замыкаць. Хутка дзед Мікулай прыедзе, а ключа ў яго няма. Надакучыла мне ў хаце сядзець, не буду адзін. Ну, калі так, дык на табе твой плашч дажджавік і гумавыя боцікі апранайся і пайшлі. Боже, Боже мой, якая макрэча, колькі гразі. Ой, глядзі, бабуля, машына дзедава загразла. Якраз насупраць магазіна. Матор гручыць, колы круціцца, а яна не з месца. Ай-яй, людзі з магазіна глядзяць обожухна. Гэта ж трэба налаўчыцца так пасярод села забуксаваць. Ты што ж гэта, Мікулай? Тебе сама не бачыш, што на дарозе робіцца? Ай-яй, да сівых валасоў не навучыўся баранку круціць. Внучак, Эндрэй, Эндрэй, внучак, ты ж куды? Да дзядулі, несправядліва ты робіш, не завошта дзеда Мікулая крыўдзіш. Ну вось усё, трэба спешацца, Эндрэй. Я дзед Мікулай з табой паеду. Добра. Мікулай, хоць дзіця пакінь. У лесе загразнеш, што рабіць меш? Не хвалюйся, Кетрыс! Куды мы, дзед Мікулай? У БК хлеб адвезці трэба. Глядзі, дзядуля, вон чалавек па гразі плюхае. Куды ён ідзе? Гэта з БК стары. Відаць, да хаты чапае. Чаму ты яго не ўзяў? Ён жа руку падымаў. Мы ж бы ўтрох змясціліся. Спыні хлеб машыну, дзед Мікулай. Ты мне аднойчы казаў, памажы чалавеку, калі можаш памагчы, бо толькі той, хто памагае, справядлівым чалавекам можа сябе лічыць. Праўду гаворыш, унучак. Праўду. Возьмем яго. Вінаваты я, Эндрэй. Раззлаваўся я на бабулю тваю і чалавека не пашкадаваў. Крыўда адна ніколі не ходзіць. З адной крыўды вырастае другая, з той трэцяя. Нібыта звені ў бясконцым ланцугу. А чаму ты, Эндрэй, уздыхаеш? Таму што я ва ўсім вінаваты. Ты? Ты вінаваты, як гэта? Ну, спачатку я бабулю раззлаваў, а яна цябе пасля таго ўжо раззлавала. А можа, дзядуль, пачакаем? Навошта чакаць, Эндрэй? Павернем назад яму насустрач. Лічы, хлопча, што ты рассек ланцуг несправядлівасці. Не думайце, быццам Андрэй Андрэй сябруе толькі з дзедам і бабуляй, толькі з імі размаўляе і бавіць час. У яго шмат сябру. Баска, вось, стрыечны брат, на год маладзейшы за мяне. Нядаўна мы з ім і з дзедам ездзілі на ігэх. А, дык вы ж не ведаеце, што такое ігэх, свята такое. ёсць у якутаў, адзначаюць яго цэлым пасёлкам. Ды яшчэ суседзяў запрашаюць. Ну, а раз людзей багата, не ў хаце ж святкаваць. Збіраюцца звычайна на вялікай паляне, п'юць кумыс, ядуць смажанае мяса. Маладыя спаборнічаюць паміж сабой, хто хутчэйшы за ўсіх, хто спрытнейшы, хто дужэйшы. Бегаюць, скачуць на адной назе, на дзвюх, дужаюцца. Тут табе і канцэрт з якуцкімі песнямі, вершамі, скарагаворкамі. А пад канец гэху усе госці і гаспадары бяруцца за рукі і вядуць карагод асухай. Весел, адным словом. На другі дзень пасля гэху прыйшоў баска да Андрэя Эндэрэя і кажа: "Давай спаборнічаць, як людзі на гэху. Хто хутчэйшы, хто спрытнейшы, хто дужэйшы. Бегаць будзем ці дужыцца? Не тое, не гэтае. Бо ты худы, а я толсты, і абавязкова цябе перадужаю. А ты мені, відаць, перабегаеш, скакаць будзеш. Можна і так, хоць і не надта я веру, што ты мені перадужаеш. Скакаць будзем. І па колькі разоў? Па 12? Скакаць будзем і стэнга конь. З левай на правую, з правай на леву, але без ліку. Хто калькі здолею, бо я ліцаць доўга не ўмею. Згода! Пачынай, баска! Раз, яшчэ раз, яшчэ раз, яшчэ, яшчэ. Цяпер твоё чара. Ні за вошта не пераскачаш. Левый, правый, левый, правый, правый, левый. 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6. Я яшчэ правый, я яшчэ левый. Я не ведаў, Андэрэ, што ты так скакаць умееш, я б так хутка не спыніўся. Ты яшчэ паскачы, добра, толькі не стынга, а кобах зайчыка абедзіваў на пятамі адразу. Кобах да кобах, скачы, зайчык, скачы, шары, 3, 4, 5, 7, 8, 2, 3, 4. Хопіць, я ўжо раз увесь двор проскакал. Давай ты. Раз, два, три, четыре. Гнездо моя левая нога сегодня не скача. Певно, ночью у сне ее одолежал. Давай скакать колы на одной якой-нибудь нозе. Хай себе колы, только это уже в опошний раз будет, бо ты хитруешь. Я на правой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Рычагу! Я ж тебе не подманул. Я тебе подужил. Ты где будешь хлопать? Эндэрэй, баска. Ну, Эндэрэй, чего эта баска плача? Три разы проиграв, ось и плача. Я чемпион, не. А он признать не хочет. Не, так недобро, внучек. И он же на целый год молодейший за тебя. Ты поддался. И он все житё молодейшим будет? Ведомо. Так не уж я ему все житё подаваться повинен. Давно ўжо чакаў Андрэй Эндэрэй тату ў Івана і нарэшце дачакаўся. Не ў госці тата прыехаў, не на два ці там тры дні, а ў адпачынак, значыць, на цэлы месяц. Яны з татам і рыбу разам вудзяць, пузатых карасёў ды праныраў гальянаў. І ў грыбы ходзяць. Ось сёння выйшлі з дому не надта рана, колькі пахадзілі па лесе, а паўнюткае вядро казлякоў назбіралі. Адпачыць селі. Глядзіць Андрэй Эндэрэй на тату, вачэй не зводзіць. Стаіць вярба у канцы сягава, пад вярбою тры кветачкі. У канцы сяла стаіць. Скажы, тат, табе падабаецца на полюсе холаду? А чаму ты пытаешся, Андрэй? Ты ж не тут нарадзіўся, здалёк прыехаў. Падабаецца. А чаму? Прасторна тут, шырока. Працаваць нялёгка, затое цікава. А ўзімку холад, затое летам цёпла. А колькі грыбоў, ягад, рыбы ў азёрах. А я ж і грыбнік, і ягаднік, і рыбак. А на Беларусі няма лясоў? Чаму? Ёсць. Да яшчэ які. На полюсе холаду што расце? Адна лістоўніца. А ў нас побач з елкай асінка, побач з дубам ляшынка. Такая прыгажосць. А грыбы на Беларусі ёсць? Вядома, ёсць. Да на полюсе холаду якія грыбы? Казляк ды казляк. Ну, зрэдку там абавак, сыраежка. А ў нас баравікі, рыжыкі, падасінавікі. І ну, ягады ёсць. І ягады ёсць. От на полюсе холаду, ну якія ягады? Брусніцы ды там суніц трошкі. А ў нас? А ў нас чарніцы, маліна, ажына. Ой, здаецца, цэлы век. Цэлы як чарніц не каштаваў. А рыба ў азёрах ёсць? Ну, каяк ж. Ой, а на полюсе холаду якая рыба? Карась ды гальян, а ў нас? Я нешта не разумею. Што? То табе на полюсе холаду ўсяго багата, то нічога няма. Як гэта атрымліваецца? Бачыш, Андрэйка, на полюсе холаду вельмі шмат і брусніц, і казлякоў, і лістоўніц. А ў нас на Беларусі можа і меней тых казлякоў ці брусніц. Зато расце шмат іншых грыбоў і ягад. А чаму на полюсе холаду адны брусніцы ды казлякі? Холадна, сынку, холадна. Пасадзі тут наш дуб ці чарніц. Замерзнуць зімою. Тут растуць самыя моцныя, самыя вынослівыя расліны. А як ты лічыш, тата, што лепш? Багата-багата брусніц ці патрошку розных ягад? А ты? Не ведаю. І я не ведаю. А дзе увогуле лепш? На полюсе холаду ці на Беларусі? Давай так домовимся. Як подрастеш, сам Беларусь наведаеш. Усё як след паглядзіш і сам на гэтае пытанне адкажаш. Згода. Ну, вось, сябры мае, і ўсё пакуль што пра Андрэя Эндэрэя. Малавата? Што ж зробіш? Жыццё ў нашых героя толькі пачынаецца. А можа, я вас крыху расчараваў? Гаварылі ж пра полюс холаду, а холаду таго і няма. Справа ў тым, дарагія, што на полюсе холаду вельмі любяць цяпло. Таму расказваць пра лета куды прыемней. А калі жадаеце ведаць, як выглядае полюс холаду ўзімку, Уявіце сабе студзеньскі келіх. Мароз за 50. Дамы, платы, правады над дахамі, дрэўцы ў дварах. Усё ў шэрані. Снегу на полюсе холаду мала, дзе-нідзе на ўзгорках нават чорная зямля відаць. Вераб'і не чывікаюць, вароны не крумкаюць. Дадайце да гэтага густы непраглядны туман і лічыце, што трапілі на полюс холаду у самыя маразы. Паслухайце, як апранаецца тады Андрэй Эндэрэй. Спачатку апранаю ватовыя штаны, дзве цёплыя кашулі, на ногі унты з аленяга футра, на галаву вялізную андатравую вушанку. А як надзене ён цёплае паліто, ды зашпіліцца на ўсе гузікі, ды заечыя рукавічкі нацягне, бабуля Кэтрыс яму яшчэ твар шалікам захутае. Толькі вочы пакіне, каб дарогу бачыў. Іначай да баскі не пусціць. Ось так.